Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah şeytanın intikam yemini. Bize Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Kehf ayet 50'de. Bismillahirrahmanirrahim. Biz kulü melekti cüdü. Biz kulla Mevlam buyuruyor. Biz emrettik meleklere Adem'i edin diye. Ya Adem'e Hücudu illa iblis hemen şey etti meleklerde. Tabi bunun hikmetleri var muhteremler. Melek de olsa imtihansız olmuyor melek de olsa böyle böyle. Yani buradaki secde bir nevi saygı anlamına geliyor. Adem aleyhisselam bir kıble hükmünde olmuş oluyor. Ona dönerek yani secde Allah olacak cezalıyor. İlla iblis. Ancak iblis secde etmedi. Demek ki ne kadar melek varsa hepsi onu kabul eder üstünlüğünü yani böyle. Adem babamızın. Ve hak dostlarına göre Adem Aleyhisselam'da secde amaç peygamberin nuruydu oradan muhtemelen böyle. Çünkü Allah önce İlk yaratılan Mevlamızın nurunu yarattı Mevlam. Nurunu yarattı. Zaten Adem babamızın da özelliği alnında nur vardı. Nuru var, alnında vardı böyle. Aslında buradaki Adem'e değil, Adem Aleyhisselam alnındaki nura. Yani Peygamber'in nurunaydı buradaki secde. Meleklerde tabii nebis olmadığı için onlar hemen itaat ettiler onlar. Fesecedu İlla iblis ancak iblis secde etmedi. İblis şeytan yani. Asıl adı Azazil'di adı kendisinin. Sonra tabisi etmeyince lanetlendi. Adı değişti ve sureti değişti. Kâne minel cinne falan böyle. İblis şeytan meleklerden değildi. O cinlerdendi böyle. Ayet-i Kerime'yle sabit burada. Bilen cinni cinlerdendi böyle. Şimdi yeryüzü henüz daha kızın gaz halindeyken yeryüzü. Daha yani toprak yok ki yeryüzünde. İlk Rabbim yarattı. İblis yarattı böyle. Orada da Ebul Cin'dir. Ebul Cin. Cinlerin babası. Adem Aleyhisselam Ebu insan olduğu gibi onun adı Ebu Cin'di. İlk onu yarattı Mevlam bana. Neden yarattı Mevlam bunu? Kızgın gazlardan yarattı bana böyle. Yani kızgın ateş deniyor buna tabi böyle. Yani kızgın gazdan yarattı Mevlam onu. Gazların rengi olmadığı için şeytana görünmüyor işte onu görünmüyor. Biz ne görünürüz? Toprak bitten yaratıldık. Toprak katı madde. Onu görünüyor böyle. Mesela havaya bakıyoruz, havayı göremiyoruz böyle. Havada gazlar var. Var mı? Var. İnkar edemiyorsan bunu böyle. Ama göremiyoruz bunları böyle. Yani onun için göremiyoruz. Rabbim onu yarattı. İlk onu yarattı Mevlam dünyada. Dünyada bu. Dünya gezegeninde. Çok Allah'a kulluk etti Mevlamız'a Celle Cale. İblis muhtemelen böyle. Azazil tabi. Kulluk etti böyle. O anda yerdeki meleklerle beraber, onunla beraber hep Allah-u Teala kulluk etti. Namaz çok kıldı böyle. Hat rivayetlere göre dünyada birkaç yere kalmamış, onu secde etmediği yer kalmamış böyle. Kaç bin yıl ama. Kaç bin yıl. O günkü dünyada ama. Dünya tabi değişti. Kutlar hep değişiyor böyle. Değişimler böyle. O ki dünyada bir karşılık kalmamış onu seyretme etmediği böyle şey böyle. Dünya melekleri geçti ama bu şimdi bu. İbadetiyle, aşk ile, muhabbetiyle melekleri geçti. Dünya melekleri geçti onlara böyle. Bunun ne olduğu şimdi manevi terfi deniyor buna. Yüksel derecesi. Birini semaya kaldırıldı. O melekler, diğer melekler daha üstün onlar böyle. Birini semaya kaldırıldı. Onlarla beraber Allah'a kulluk etmeye başladı birini semada. Tabi zikrula, tesbihat, namaz, neyse böyle orada böyle. Onlar beraber 1000 yıl orada ibadet etti. Onlar da geçti. Onlar da geçti böyle. Şimdi nasıl onlara geçiyor? Meleklerin makamı sabit ama. Makamı malum onların böyle. Onlar makamı sabit. Yani bir melek milyarlarca yıl ibadet etsin, ne düşüyor ne yükseliyor onlar böyle. Şimdi tabi iblis, şeytan cinli olduğu için insan gibi düşebiliyor, kalkabiliyor böyle, yükselebiliyor. Ne yaptı şimdi iblis? 1000 yıl ibadette birinin semada onlara geçti. Terfi etti, yüzeldi, derecesi yükseldi. İkinci semaya gökyüzüne böyle. Onlara karıştı. Her gökte 1000 yıl. Her gökte böyle. 7 kat gökte de ibadetten sonra onu da geçti. Ne kaldı şimdi artık geriye? Cennetin meleklere kaldı böyle. Onlara karıştı. Onlara karıştı. Onlara kadar kaldığı bilinmiyor. Onlara geçti. Onların başta hoş oldu şimdi cennette. Yani cennet meleklerin lideri oldu. Başta oldu böyle böyle. Bir gün iblis cennette gezerken, tabii cennetin başı o. O sorumlu. Melek ona bağlılar. Kadir ile ilgili orada bir şey cennete gördü. Allah'ın Celle Celaluhu has kullanan biri Allah asi olacak, lanetlenecek, rejim olacak. Rejim olacak yani böyle. Haber de bunun meleklere, cennet meleklere. Dedi siz dedi hukuk olmayan bir esra ben vakıf oldum. O makamda bu. Ben bu esra vakıf oldum diyor. Allah'ın has kullarından, Allah'ın özel kullarından biri Allah asi olacak. İstenecek, lanetlenecek. Buna tarz olacak böyle. Aman diyor dua et bize. Biz olmayalım korku meleklere böyle. Dua ediyor Allah'ın bunu olmasa onda. Kendi etmiyor tabii böyle, böyle. Kendi güveni yani böyle, kendisine böyle. Hatta lanet ediyor o kişiye. Yani kendine. Lanet ediyor orada bu arada. Şimdi etmeyince Allah emrin tabii çıktı, fasık oldu. Kale. Allah-u Teala şimdi ona dedi ki iblise şimdi çok güzelmiş ama iblis böyle. Her tarafı nur böyle. Yakışıklı, çok güzelmiş böyle. Melekler hayran kalırmış. Fakat secde etmediği gibi lanetlendi. Şekli değişti böyle. Domuz gibi bir hal almıyor. Kara bir kokundu. Kokulup bir kokulu almış böyle. İsim değişiyor. Kale. Ben buna soruyor. Ma mena ake. Hangisi sana mani oldu? Ella tescüde. Neye etmedin? Ella. Aslında en la. Yunus Hakkı'nın lam geliyor buraya. İdikam oluyor buna böyle. Belam vuruyor şeytana. Neye secde etmedin? İz emertük. Emrettiğim zaman sana. Ben emrettiğim halde neye secde etmedin? Hep soru böyle. Kale. Şimdi bakın muhteremler. Bu nefsin bir sıfatı hepimiz var bu böyle. Ene hayrı minhü dedi böyle. Ene ben dedi. Hayrın da hayrı minhü. Ondan da hayırlıyım Adem'den. Ondan da hayırlıyım. Yani karşıya secde etmek, onu saymak, onun üstünü kabullenmek anlamaya geliyor. Bunu tabi kabullenemiyor. Ben ona da hayırlıyım. Böyle şeytan biri kıyaslama bir şeytan burada. Kendi aklına göre bir kıyaslama denir böyle. Kıyas yapıyor böyle. Şimdi iki yerli kıyas böyle. Kıyası fasit vardır böyle. Kıyası sahih denir böyle böyle. Bununki kıyası fasit denir böyle de. Ne dedi? Halkta minnarın beni ateşe attığını böyle böyle. Ateş ısı yani. Ateş ısı anlamına. Aslında Arapça nar geliyor. Ateş Farsça, Farsice. Bunun Türkçesi oddur, değil. O de, odu. O da bir parlayınca diyor sen böyle böyle böyle. Şimdi insan der ya ateşim var. Alev yanmıyor böyle. Isı yanıyor böyle. Isı arar böyle böyle. Beni dedi ateşten yarattın. Yarattı min tın. Onu da çamurdan yarattı Adem'i. Yani çamur. Tabi toprak almadı. Islandı bunlar cennet suyuyla. Çamur oldu böyle. Yorulan bir çamur oldu böyle. Dedi ki onu Adem'i çamurdan yarattın. Beni ateşten ıslan yarattın böyle. Şimdi buradaki şeytanın şu oldu kıyaslaması. Aklına mantığına göre. Halbuki buna akıl mantığı işlemez. Allah emreden içeriyse halde. Bunu işledi aklını. Yani toprak çamur aşağıda. Su üzerinde, hava üzerinde en üstüne ısı tabakası böyle. Onu dedi çamurdan yarattın ve ateşi yarattın. Ben de üstünüm ondan dedi. Yani onun bana saygı yapması lazım dedi. Onu tıkır buraya vereceğim. Şimdi şeytanın aldanması meselesine gelince tam müfessirle buyuruyorlar böylece. Yaratıldığı zaman dünyada yani cinni olarak yaratıldı. Yani insan gözü bunu göremez kendisini. Fakat ısı yaratıldığı için hızlı hareket ederler. Hızlı hareket ederler. Çok hızlı böyle. Uzaya çıkar. Her cin ama. Deniz altı yaşayabilirler cinler. Çabuk sihir hareket ederler cinler böylece. Bu kadar yükseldi. Yani hiçbir beşerin çıkamadı, makama çıktı ama. Çıkamadı. Nasıl çıktı o makama? Şöyle buyuruyorlar. İmtihan edilmedi hiç o zamana kadar. Edilmedi böyle. Melekler nurdan yaratıldığı için onda nefis yok nefis. Nefsan duygu diyorlar bunlara. Yani kuvve-i gazabiye. Kızım öfke. Melekte kızamaz zaten böyle. Şehvet. Gerek yeme içmek için bir işte olsun böyle. Gerek cinsel olsun böylece. Nefsin sıfatlı özellikleri bunlar böyle. Önce kuvve-i gazabiye. Bir anda parlama, kızma. Hiçbir şey gözü göremez. Kuvve-i şehviye diye bir şehvet böyle. Haram olsun, yesin, içsin ve cinsel ilişkide bulunması. Haram ile ayrılmaz bunları. Sonra kibir deniyor böyle. Yani büyüklenme, onur, benlik, enaniyet oluyor. İntikam duygusu oluyor bunlara böyle. Dünya sevgisi oluyor bunlara böyle. Çok bunların sıfatları. Nefsi emmare bunlara böyle. Yani bir insan nefsi emmare iken ne kadar kişi Allah'a kulluk etse de bir anda düşebilir hemen var. Var böyle. Hemen düşebilir böyle. Yani o ilim sahibi olabilir böyle. Her sene hacca gidebilir, ömreye gidebilir böyle. Her bakımda iyidir böylece. Ama nefsi nefsine mare ise, yani kuvve-i gazabiye, kuvve-i şehvetiye, onur, benlik, gurur, kibir, enaniyet, ucub, riya, çok karışıyor onlar böyle. Bundan kişi varsa böyle, bir anda düşer insan böyle. Bir anda böyle. Allah korusun. Şeytan düştüğü gibi, şeytan düştüğü gibi. Şimdi, insan imtihanı da belli olur ama. Onu da belli olur insan böyle. İmtihanı insan belli olmaz durdu yerde böyle. Şeytan o kadar yükseldi, hiç imtihana tabi olmadı ama. İmtihansız böyle. Devamlı yükseliyor böyle. Ama tabi İslam'ın şart. Mevlam budur. Kural Mevlamızın. İmtihan ediliyor. Sınandı ne ile böyle? En aşağı bir mahluk ona göre. O böyle. O cennetlerde. Cennet aşmıkları. Adamımız da dünya gezegeninde. Çamur halinde. Çamur yatmışlar böyle. Yardımış. İşte bunun hepsi aşamadığı muhtemelen böyle. Allah asi oldu, isyaneti böyle. Ve lanetlendi. Tabi bunu özetliyorum bunu inşallah böyle. Kale. Mevlam buyurdu şimdi şeytana. Fehbit minha. Fehbit. Hubut et. İn aşağı bak. İn. Orada in aşağı bak. Hubut. Yukarı aşağı emeğin işe diyor bile. Yani cennet gökte. Hangi gökte? Yedi göğün üzerinde. Fema yıkıyındaki entekebir fiyâ. Orada cennette sana tekebir yakışım yaramaz mı? Cennete böyle. Yani kim demek ki böyle büyüklük, tekebir, kibir, onur, benlik varsa cennete giremiyor muhtemelen böyle. Ama başka amelleri var, imanı var. Girecek ama yanılmaz cennete böyle. Yani dünyada arınamasa insan atılır cehenneme, onun o sıvıda orada yanacak, sayılacak. En tetekebbere fiyâ. Orada cennette tekebbür yok, büyük yok, büyük yok böyle. Mütevâ alça güne böyle. Su gibi böyle. Aşağı akmak böyle. Isı yukarı çıkar ateş. Su aşağı akmak böyle. Su gibi aşağı akmak böyle. Yani en tehlikeli bu kuvve gazabiye, kuvve şeviye ve de ki büyüklenme onur. Onur meselesi böyle böyle. Tabi kuadiye tabi bu. Fahruç. Çık oradan. Yani çık. İnneke minas sagrin. Teşri olduğun sagrinden. Kebir sagir. Birbirine zıttı. Kebir büyük. Sagir küçük. Yani büyüklendin. En aşağı ol bakalım. Aşağı ol bakalım. Aşağı ol bakalım böyle. Yani melekten nazarına artık küçüldü tabi benim. Domuz gibi oldu böyle. Korkunç bir şekil aldı. Allah'ın laneti orada. Çık bakalım cennetten, çık cennetten işte böyle. Şimdi ne yapmasın orada şeytan, o anda muhteremler? Mesela Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri'de o da bir hata etti. Yani günah işledi o böyle. Böyle asıl Adem'in melam diyor. İşte yani Allah'ın Teala. O meyveyi yedi. Mesela meyve böyle. Ama ne yaptı? Tevbe etti, pişman oldu, aldı, yalvardı. İblis de burada yapmadı ama tevbe yaptı böyle. Yani o büyüklük taslaması böyle, onu büyüttük, onu aşamadı. Mesela Ebu Talip, peygamberimiz Ebu Talip. Peygamberimizi aldı elini evine 8 yaşındayken böyle. 17 yıl Peygamberimiz evinden kaldı. Yani Peygamberimiz sevdi, baktı. Hatta yemek az olsun, öyle Peygamber doyurursa çocuklara verirler böyle. İbn Adem adamı. Ne dedi? Peygamberimiz yalvardı son zamanlar, son anda böyle. Ya Allah, iman sen be, akşam bana kadına güler bana dedi böyle böyle. Yani elinde büyüyen bir yetime, yeğenine. Yetime. Yani onur benlik bakmadı böyle. Ebu Bekir Talip ne aldı böyle? Resulullah Hatim-i Enbiya. Yeğeni. Elinde büyüdü muhtemelen. Elinde büyüdü böyle. Onu her şeyini beğeniyor, seviyor, o kadar bir seviyor. Ne yaptı ama? O enaniyet yani bunu işte Arap. Onuru, benliği, gurur bunu aşamadı muhtemelen böyle. İşte kimde bu çok şey kuvvetiyse aşamıyor bunu muhtemelen böyle böyle. Yani. Mesela Hırak'ta da böyle. Bizim imparatoru böyle. Peygamber mektup gönderdi. Yani peygamberlerine inandı böyle ama o saltanatını aşamadı muhtemelen. Yani bu saltanatın da gitmediğine bir sahibi ol. Mesela bir insan ol böyle. Bunu kabul edemedi muhtemelen böyle böyle. Şeytan ne yaptı şimdi böyle? Rabbim lanetledi. Cennetten çıkarıldı. Kale dedi ki şeytan enzir. Bana bir zaman ver. Müret ver bana yarattı böyle şimdi şeytan böyle. Hemen ölmeyeyim. Niye? İlâ yem yub asıyorsun. Ne kadar istediği zaman yem yub asıyorsun. İnsanın dirip kabrine kalktığı güne kadar. Yani ölüm acısını duymamak için. Yani hepimizden daha bilgili şeytan muhtemelen böyle böyle. Yedi kat gökleri biliyor. Cenneti biliyor böyle. Cehennem biliyor böyle. Bütün bunları evreni görüyor, bunları hep biliyor. Yanında var ki işte onur, benli, gurur var ya, onu bir de aşamıyor muhtemelen. Aşamıyor onu böylece. Dedi ki ya Rabbi, benim sana kadar kulluğum, ibadetim var şeytan. Ben sana bu kadar binlerce ibadetim ben sana. Bu hürmetine bana bir zaman tanı. Nereye kadar? İnsanın kabrinden kalktığı güne kadar. Yani insana kalkıp ben onlara karışayım. Hiç ölmeden ona karışayım. Amacı ne böyle? Hem ölümü tatmayacak, bir de insanları kandıracak, intikam alacak. Adem Aleyhisselam et torunlu bizeden yani. İntikam duygusunda. Yani kin, intikam mesela başladı. Adem Aleyhisselam bize karşı böyle. Kale, melam buydu. Fim ve muzarin, sana melam buydu, sana zaman tanıdım. İlâ yevmil vaktil malum ama. Vakti malume kadar, kıyamete kadar böyle. Her öldüğü zaman o kadar böyle. Ölecek o böyle böyle. Şimdi Rabbim niye avucuna buna zaman böyle, ta kıyamete kadar böyle böyle. Tabi Ülema-i Muhakkıkîn deniyor. Ülema-i Muhakkıkîn böyle büyük müfessirler. Tabi bunlar inceliyor bunlara böylece. Ayet-i Kerime'de Bakara bu konuda bir işaret Ayet-i Kerime'de var böyle. İnsanlara bu da bir sınav şeytan. İnsan böyle. Çünkü sınavsız olmuyor bir şey böyle. Olmuyor böyle. Olmuyor bu şekilde. Kim onu aldanacak? Aldanacak onlara. Şimdi şeytan yemine giriyoruz. İntikam yemini şeytanın işine bakıldı böyle. Yani muazzam intikam diyor kapı. İntikam böyle. Kin. İnsanlara beslenme böyle. Ve intikam duygusu. Kale. Rabbi. Bak ey Rabbim diyor ama Allah biliyor. İnkar edemez ki Allah biliyor. Edemez yani. Edemez. Rabbi bima ağveyteni. Ya Rabbi sen bu azlığı beni bıraktın. Beni bir azlığı sen beni bıraktın. Lanet edin. Rahmetten kovdun. Tard ettin. Cennetten beni çıkardın. Zenne lehüm fil erdi. Ben de onlara da insanlara ben yeryüzüne de süsleyeceğim. Üzeyine tezyin etmek süsleme böyle. Yeryüzüne böyle. İşte malını, mülkünü, yemesini, içmesini, giyinmesini, gelmesini, evini, barkını, hayatını, hayatını süsleyeceğim onlara böyle. Yani ölüm aklına gelmeyecek insanlara bir anda. Aklına gelmeyecek. Ahiret geri kalacak. İnsan dünya tapınacak insanlara böyle. Yani şeytanın işi bakın bu. Le üzeyine ne? Elbette elbette ben dünyaları süsleyeceğim böyle. Onlara böyle. Yani yaşama yani böyle. Alkol alacak, uyuşturucu alacak, fuhuşa edecek, kumar edecek, şunu yapacak, bunu yapacak böyle. Yeme, içme, helal haram tanımayacak. Böyle sınırsız bir hayat işte böyle. Allah'ın kanunu tanımadan böyle yaşamak insanı böyle. Öyle bir hayat. İnsan bunu süsleyeceğim. Öyle uyuyennehüm eşmeyenim. Öyle uyuyennehüm eşmeyenim. Hepsi azdıracağım onu var. Yemin etti bu. Bu yemin anlamı gibi buradaki. La ve şedda bu kelimede. Elbette onun hepsini azdırırım bak. Eşmeyenim. İnsan hepsi azdırırım böyle. İlla ancak ibadetke beni muhlesiyen. Ancak onlardan İhlaslı kullar onlara tesir edemem. İlla min ibadike Rabbim sen kullarından benim muhlasıyım. İhlaslı kullarını onlara azdıramam. Yani o kadar ilmi bilgisi var muhtemelen bu kadar böyle. İhlaslı daha henüz abi doğmadı abi. İnsan yok daha. Bir adam var sen havanım var böyle. Onlar biliyor. Onu hepsi azdırırım. Ancak ihlaslı kulların hali hulusi Allah'a bağlanmış. Onları azdıramam. Bir kabilenin toplumun yani bir putları varmış. Putları bir ağaç. Bu da bir hani kutsallaştırmış şey işte ağacı. Ağacı kutsallaştırmışlar. Ağaç zamanında putlaştırılmış. Yani gidip ağacın önünde onu ağaca seyrediyorlar, ona tapınıyorlar, ona kurban kesiyorlar. Şu derken bu şekilde. O ağacı putlaştırmışlar bir toplum kavim. Orada bulunan Allah'ın bir ihlaslı kulu, Allah'ın salih kulu da uğraşıyor bunlarla. Ya bu bir ağaç, bu bir çekirdekti. Fide oldu, zamanla kuracak bu. Böyle fani bir şey varlığa tapınılır mı böyle? Uğraşıyor, kimse bunu dinlemiyor bunu böyle. Bir gün bu biniyor merkebine, eline balta alıyor. Gideyim ağacımı keseyim ben diyor. Kimse yokken. Yani o zamanda. Baltayı alıyor. Merkebine biniyor. Giderken yolda çıkıyor karşısına şeytan insan şeklinde. İblis yani. Çünkü o ağaç kesildi mi kaç bin kişi varsa o toplumda kuracak da bundan böyle. Bunu şeytan ödüp atıyor ağaç kesilmesin diye. Öne çıkıyor. Tutuyor merkebine. Dur bakalım. İri yarı. Dur bakalım. Ne var? Ben iblisim. Kimliği veriyor böyle. O ağacı ben sana kestirmem. Ben okul uğraştım insanı taptırmaya. Okul uğraştım, yıllarca uğraştım. Ancak bunu başardım. Ben bunu indiremem sıfıra. Ben kestiremem sana. Ben keseceğim ben diyor. Kestiriyorum derken yine alaşı böyle. Bir kapıyı şeyi böyle şeytanı kaldırıyor yürü buraya böyle. İblis iri yarar böyle kaldırıyor yürü. Kalk tekrar yürü bunu. Düşüyor artık kalkamıyor. Gözüne basıyor. Şimdi buna iblis yattığı yerden arkadaş bak bir dakika ya, dinle beni. Böyle. Tamam diyelim. Bir bendine bakın. En azından bir teklifim var. Ne bu? Sen ağacı kesme diyor. Bak sen çok fakirsin diyor. Çok şunun kalabalık diyor. Evin her taraf akıyor diyor. Camların kırık, çatısı akıyor. Üst baş yok. Evde eşyanın bir şey yok böyle diyor. Sen ağacı kesme diyor. Ben sana her sabah bir altın vereceğim mesela diyor. Sen bana kılma diyor. Kapı altına eşyanı koyar yerim aşağıya böyle diyor. Böyle. Her sabah bir altın mesela yerim diyor. Altın yiyecek kaldı. Şunu al bunları fakir yardım ver diye böyle. Ya da arsa yap kalmasın sen bunlara böyle böyle diye. Bir ağaçta kesme onu böyle diye. Kabul mü? Kabul diyor muhtemelen. Bir an dönüyor işte böyle bak. Kabul. Aldın eşya tanıştı ne bu? Geri dönüyor bu. Neyse o sabah geri kalkarmış ibadet ediyor. Sabah namazına kılıyor. Şimdi bekliyor bakalım. Para altın gelse bakalım. Eşin altından böyle. Ta eski evler şey böyle. Parça böyle. Bakıyor bir altın pır dönüyor bir şey. Oh tamam. Hemen gidiyor çarşı altına bozduruyor. İşte ondan sonra şunu mu yiyecek alıyor. Şunları bunları alıyor. Hem bağ getiriyor para altıya böyle. Birkaç fakir de veriyor onu artanda falan böyle. O evinde bir bolluk sevmiş böyle. Fakir de sevindir de. Ne güzel bir şey. Daha kolay böyle, böyle diyor. İkinci gün yine altına geliyor. Üst başını bunu alıyor bu sefer. Tamam. Üçüncü gün namaz kılıyor. Ama altına gelmiyor şimdi. Gelmiyor tabii. Şeytan yalancı ya. Kezzap. O gelmiyor şimdi. Şimdi zikir onu da yapamıyor şimdi. Ben gözü altında şimdi burada. Altın yıldızı gelir şimdi. O sarı altın. O rengi var. Rengi. O rengi sana bağlı muhtemelen böyle. Bakıyor gelmedi. O gün öyle geçiyor ben ama İvan tadı alamıyor ama. Ersin'e bakıyor. Üç gün bekliyor. Altına gelmeyince bak şeyden, şeyin yalancısını ben kanunu sen. Ben gideyim acı keseyim diye ben. Alıyor bazı, biniyor rekebine. Aynı nedeni çıkıyor. Dur bakalım. Ne öneriyorsun acı kesmeye? Sen yalan söyledin bana. Kestirmem diyor. Hiç yok. Nasıl kesmem? İniyor aşağıya şeyden bir saldırıyor. Şeytan mı kaldırıyor? Yere vuruyor şimdi. Şeytan mı kaldırıyor? Böyle. Al, bakıyor Allah Allah ya. Kalkıyor bu. Ne oluyor? Bu sefer tekrar saldırıyor şeytanı. Şeytan muhafif tutuyor. Hemen vuruyor yer böyle. Yerde yer vuruyor böyle. Ya diyor şeytan ne oldu bana böyle bir ya diyor. Bak diyor 3-5 gün önce ben seni böyle vurmuştum diyor yere. Şimdi ben seni yenemiyorum diyor. Ama Allah için çıkmış o diyor. İhlas diyor bakın ben. Ama niyeti Allah için böyle. Çıkmışım ben. Şimdi altın için çıktım para için diyor. Onun için sen bir şey yapamazsın bana böyle diyor böyle. Artık geçti bu evvel böyle. Demek ki bir insan halis sırf Allah için geleceği bak. Yani buna riya karışmadan, ucub karışmadan, başka bir şey karışmadan bir insan Allah için yapmaya kalkarsa ona Allah yardım ediyor muhtemelen. Şeytanım burada işte yemin etmiştim burada. Allah Celle Celaluhu. Ben dedi madem o Adem'den dolayı sen beni bu yuva ettin, azınlıkta beni bıraktın, rahmetle beni tarzın, lanet edin ve onların neslini, züretini elbette azdırırım onları. İlla bak hani ihlas kullanıyor böyle. İhlas durdukça bir şey yapmıyor muhtemelen böyle. Mevlam bize buyuruyor şimdi ayet-i kerimesinde, Fatih suresinde. Ya eyyühen nas, ey insanlar. Burada el mümini gelmiyor da ey nas. Nas insanın çoğulu. İnsan, Arapça değil insan. Çoğulu nas geliyor. Ey insanlar Mevlam buyuruyor. Ey insanlar yine o da hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Fela tekunu yukun hayatı dünya sizi dünyayı aldatmasın. Fela tekunu yukun tükümül hayatı dünya. Dünya hayatı sizi aldatmasın bak hayatı. İlla dünya mı bak ne aldatmasın böyle. Yani yeme içmesi gelmedi, tozmadı, şunları bunları böyle boş konuşmaları, gevezelikler, şunlar, bunlar böylece aldatmasın dünya hayatı. Şimdi kişi mesela bir arabası var, Bakıyor ki komşun şundan bunların daha üstün bir arka arabası var. Daha şey var böyle. Ne yapıyor? Harç borç ödüyor. Kredi adı altına faiz alıyor gene böyle. O da onu alacak. Onu aşağı kalmıyor. Şimdi biliyorsun peygamber lanet etti faiz olanlara. Ama az, az çok mu tren böyle? Yani. Mesela bir küp suya diyor fıkıh ilminde. Bir küp suya diyor. Çocuğun diyor, bir damla içsin diyor. O su neresi oldu? Bir damla. Neresi oldu? İçilmez. Hapse alınmaz onlar buna böyle. Faiz de böyle muhteremler. Yani kredi düşük de olsa, yani adı kredi de olsa faizin, isim değişse de böyle. Az da bir olsa ne oluyor böyle? Demek ki var bir damla olsun böyle değil mi? Neresi oluyor böyle? Hatta küçük havuz bile. Onu 10 ziradan düşürse havuz. Onu 10 zira olursa ona diyor havuzu kebir. Az bir şey ona zarar etmiyor böyle. Eğer bir havuz böyle 10 ziradan daha küçükse kenarları ona düşse az bir kan düşsün mesela ide düşsün böyle o su neresi oluyor aklına böyle. Oluyor böyle şey. Şimdi demek ki kişi kredi adı altında düşük faiz diyor böyle. Öderim ben bunu diye. Araba alıyor. Ama peygamber lanet etti onlara. Yani lanete bir bineğe biniyor. Bak Mevlam buyuruyor. Ey insanlar Allah'ın vaadi haktır. Hak Allah'ın vaadi. Haktır. Ölüm de var değil mi? Kabir hayatı var. Kabirde sual var. Kabir azabı da var. Kabirden kalkıp dirilip yeniden kalkmak da var. Mahşer hesap var. Sırat köprüsü var. Vardı mı var bunlar? Ne bunlar? Allah'ın vaadi bunlar işte bunlar böyle. Haklı, gerçek bunlar bunlar böyle. Sizi aldım dünyaya da. Fela tegurren neküm bak. Tegurren neküm. Şehitleri gibi böyle. Böyle. Sakın ha, sakın böyle yapıyor. Aldıkmasın dünyası var. Dünyada böyle. Aldıkmasın böyle. Yani daha güzel giyeyim, daha şunu giyeyim, daha bunu yapayım. Ama Rabbim vermişti geri başka. Böyle. Yani zorlamak gerekiyor kaderi böyle. Bir de giyince de böyle aklıma bir şey gelmeyecek muhteremler. Vela yegurrenneküm. Sizi aldatmasın. Bilinle Allah ile sizi aldatmasın. Kim eli garur? Şeytan. Bak, vela biri sizi şeytan Allah ile aldatmasın. Allah ile aldatmasın. Nasıl Allah ile aldatıyor? Ya Allah keremdir be. Allah affeder be. Ya Allah kerim ama azab-ı şehit mi oldu muhtemelen ya böyle? Allah adil ya değil mi ya böyle? Senin hanım mesela, kardeşin, komşunun mesela, oğlun neyse mesela böyle. Beş vakit namazını kılıyor. Yatsı namazını kılmış, sabah namazından kalkıyor, namaz kılıyor. Sen yapıp yaptın mı öyle? Allah kerim. Olmadı mı muhtemelen böyle böyle? Allah adil mi yani? Allah böyle. Bize Mevlam uyuruyor muhtemelen bakın böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Fatır 6. ayet-i kerime. İnne şeytanekum aduvvün. İnne şeytane leküm aduvvün. Şeytan düşmandır Mevlam. Düşman. Mevlam buralar. Yani şeytan size düşman. İnne ile geliyor. Mutlak kesinlikle şeytan düşmandır. Fettehiz aduvva. Sizin düşman edinin böyle. Ona dost olmayın. Şimdi dünya hiç onun dostluklar, düşmanlıklar. Aynı devam etmez. Yani genelde değişir bunlar böyle. Yani devlet arası ilişki aynı bunu böyle. Devlet arası ilişki böyle böyle. İnsan bazen düşmanınla dost olur, barışır. Unutun onları böyle. Devletler de böyle. Düşman diye birini barışılacağını böyle. Büyük ulemalar düşmanla düşmanı yap ki şimdi olabilir ondan. Utanmadım böyle. Dostunu öyle dostu yap ki bir gün dışı olabilir sonunda bana böyle. Yani dünya düşmanlıkları, dostlukları genelde geçici bunlar böyle. Ama şeytanınki ebedi kıyamete kadar mıdır böyle. Kıyamete kadar. Ki dost değişmiyor tane ki böyle. O biz diyanın düşman işte bize böyle. Velan buyuruyor. Fettehizü adüva. Sizin düşman işte böyle. Böyle. Bir gün bir Müslümanın biri, sahih Müslümanın biri merak ediyor. Kiliseye gidip bakayım, kiliseye bakayım. Ne yapayım bunlar? Kiliseye bakayım bunlar. Gece gidip bakıyor böyle. Çıkarken böyle üç tane bir heykel görüyor böyle orada. Biri İsa'ymış aleyhisselam onların işlerine göre böyle. Biri Meryem, Hazreti Meryem Hazretleri. Biri şeytanım ayrı yapmış da böyle. Şimdi Hristiyanlar böyle çıkan mum yakıyorlar. Orada var resim mum var böyle. Alayım mumu. Kimi İsa'yı yakıyor, İsa'nın kimi Hazreti Meryem yakıyor böyle. Kimi yakmış, şeytan yakmıyor mum var böyle. Bakıyor bakıyor. Acıyor şeytanın bu şimdi bu. Ya zavallı garip dedi böyle ya. Herkes diyor İsa'ya Meryem yakıyor mumu. Şeytan yakmıyor böyle diyor. Gitsin ben yakayım buna diyor. Çıkın insan böyle alayım mumu. Tüt yakıyor şeytanına koyuyor böyle ben. Bir bak oh diyor. Bunu kendime böyle diyor. Tabii şeytan onu memnun oldu tabii tabii. Gece rüyasında şeytan buna geliyor. Rüyasında. Arkadaş be. Ben senden çok razı olayım, oldum böyle böyle. Kaç yıllardır, yüz yıl, asırlarca böylece kimse mum yapmadı bana böyle diyor. Ben kimse garibim diyor. İlk defa sen bana mum yaptın diyor böyle. Ben buna çok memnun oldum diyor. Ben sana bir ilk yapmaya geldim şimdi karşıdan böyle diye. Yani altına ben kalmayayım. Bir ilk yapayım ben sana böyle. Ne yapacaksın ilk yapacaksın? Bir hazine var diyor. Devlete ait bir hazine var böyle. Ben oraya seni götüreyim. Orası ben bilirim böyle. Götüreyim seni diyor. Biz alırsan buradan böyle diyor. Peki. Tabi rüyada gidiyorlar. Gerçekten bir bina varmış. Kapıda nöbet cam var. Şimdi bakıyor şeytan oradan buradan işte giremeyecekti kapıdan. Diyor ki bu şeytana bak buna nöbetçi var ama ne yapalım? Arkada bir küçük bir cam var yukarıda böyle. Ben biliyorum böyle böyle diye. Ondan çıkarım mesela böyle. Arkada dolaşıyorlar. Yukarıda küçük bir cam. İnsan zor sığacak böyle. Oradan bakıyor yetişmiyor boyu ama. Bir beni sırtıma diyor böyle. Eğiliyor. Sırtına biniyor böyle. Derken eline atıyor böyle. Tam ki atıyor böylece. O arada bir gürültü yapmış. Nöbetçi duyuyor nöbetçi bunu. Hemen koşup geliyor bakıyor. Çıkmaz. Yapışıp bir ayağına. Ayağını çekiyor. Uğraşçı kurtaramıyor. Şeytan diyor ne yapayım? Ebu Yanan'a vur tekmeyi başlarına diyor. Ebu Yanan'a böyle baş yanına. Başlarına tekme vurma böyle. Bırakmıyor gene abi. Gene bırakmıyor. Üzerine işe diyor. Üzerine tam işe ki anam uyandır. Ne yapıyorsun sen be diyor. Üzerine işe bir tek vurunu sen bana ver diyor. Böyle. Yani ulema diyor ki vatanım bak yani şer, iyilik yapmak bu şer, iyilişe bu şeytan. Şeytan. Aleyhillâne böyle. Şimdi şeytan ne yapıyor? İnsanı kandırıyor muhteremler. İnsanı aldatıyor. Onu Allah-u Teala sığınma. Bilhassa evhamlı insanlara yani çok bir öğüt olsun inşallah bu sohbet muhteremler. Evhamlı insanlara böyle. Nedir evham? Beyinde bir duygu vardır. Vehim diyorum bunu. Vehim. Çoğu evham. Böyle böyle. Vehim duygusu böyle. Bir de hayal duygusu var. Daha çok var da. Bir hayal duygusu var. Vehim duygusu var böyle. Hayal duygusu gaza benzer. Basarsın gider böyle. Vehim duygusu frene benzer muhtemelen böyle. Akıl hakim orada böyle. Eğer bir insan aklına danışırsa hayal eder, uçur uçur yaparsın böyle. Aldanır muhtemelen böyle. Vehim ne yapar? Korkaktır böyle. Korkaktır böyle bu şekilde. İşte eğer bir insanın bu vehim duygusu kuvvetlense, kafada, beyinde böyle düşünen dalsa, biraz da içe kapanırsa kişi, toplamaya kopup biraz böyle, içe kapanırsa, şeytan bunu aldatır muhtemelen böyle. Yani zaman gelir, artık bu kişi şeytanın konuştuğunu duyar gönlünde, içinde. Muhtemelen böyle. Her insan aslında kalbinde bir şeytan vardır. Bir de melek vardır. Kalbin sağ kapısında bir melek vardır. Buna ilham meleği deniyor. Mülhime deniyor buna. İlham meleği böyle. Sol kapağında bir şeytan vardır muhtemelen böyle. Şimdi eğer insan ahlakı, huyu, yaşantısı meleklere benziyorsa melek de uyum sağlar. Onu daha çok dinler. Böyle. Böyle ilham verir buna böyle. Bilmediğini öğretir melek buna böyle. Bu namaza kaldırır şöyle beni. Bir anda gönlüne doğuş gelir muhtemelen böyle. Gelir. Melek nurunu yardırdığı için, melek ilham verince İşe bir nurlan gibi işine, bir hafif gibi, rahatlık işine, böyle, huzur işine gelir böyle. Şeytan ateş yaratılır böyle, ısıdır böyle. Şeytan vesile verir, sol kapağını verir böyle. İnsanın ahlak uyu şeytana benziyorsa, o zaman onu daha dinler böyle. Uyum sağlığa. Bunun bir de zahirde alameti var diyorlar ulemalar. Yani tasavvuf ehli. Alameti var diyorlar. Şimdi diyorlar iyi bir insan. Uyu ahlak iyi. Allah'ın salih bir kulu. Yağmurcu benziği gitsin. Kim tanımıyor böyle. Camiye gidelim mesela. Şuna bakardım böyle. Ona buna bakar böyle. Etrafına bakıyor böylece. Ya da komşuna bakıyor canına böylece. Hep uyum sağlığa yakın mıdır? Kendisi gibi orada arkadaş buldu mutlaka onu bulur muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Kötü insan bir yere gitsin, o da olur muhtemelen. Alkolük, uyuşturucu kullanır mesela, neyse böyle, o da öylesine bulur muhtemelen böyle. Şimdi hamlas dedi şeydi şeytana. Şeytan da onların da görevi ayrı. Makam onlar ayrı böyle, şeytana, iblise göre böyle. Bu da hamlas. Bu da ne yapıyor? İnsanlara hortum var böyle, kurbağa gibi diyorlar böyle, ehli tasavvuf, evlullah, onu görenler, kurbağa gibi diyorlar, hortum var diye böyle, kalbin sol kapağına dayıya böyle, böyle diyorlar. İnsan diyorlar, Allah'ın zikrinden gafil olduğu, Allah'ı unuttuğu anda, unuttuğu anda diyor böyle, yavaş yavaş diyor, kalbi yutmaya bak, yavaş başlar böyle böyle. Kul Allah hatırladı ama dilediğine böyle, kalbin böyle. Çünkü kalıtı böyle. Allah hatırladı böyle. İşte tefekkür edip hatırladı. Neyse Allah hatırladı böylece. Ama çekinir. Hannas bu, hannas bu böyle. Geri çekilen bir an böyle. Allah korusun kul gafilse hiç Allah hatırlamıyor kul böyle. Haramda, şurada, buradayken böylece şeytan bunu alır kalbini yutar, işini alır böyle böyle. Mesela işte neyse o kişi yaptırabileceğim. Değil mi? Kuvvet gazabesi varsa onu kavga et şey yapıyor böyle. Baba bak falan şu yapıyor, böyle yapıyor. Vur, kır, dök, öldür işte bu kişiyi böyle böyle. Ya şehveti de kandırır mesela. Böyle Allah korusun bir kız şunu mesela kirletir. Erkek şunu kirletir mesela böylece. Sonra ne yapar? Bırakmaz ama şeytan bu tane. Ya öldürürsen bunu be, yakalanırsın böylece. Öldürürsün. Ne yapsın bunu? Kes parçalar, şöyle bunu yap bu şekilde böylece. Yani katlerini günah sevk edersin Allah korusun. Şeytan var böyle. Onun için Nasr var, Nasr suresi orada geçiyor muhtemelen böyle. Yani ilk sure Kur'an-ı Kerim'in Fatiha, son suresi de Nasr suresi. Allah, şeytan adına Allah'a sığınma. Burada üç sıfat var Mevlamız'a böyle. Rubi ilah, melikiyet var böyle böyle. Tabi ona girmeyen Fatiha böyle. Şeytan bazı insanın hayır yoluna gelir. Bir gün bir Allah dostu, hak dostu, çok ağlamış, uyuyamamış Allah korkusundan, cehennem korkusundan, çok ağlamış, korkmuş, uyuyamamış, uykusu kaçmış. Sabah zaten uykuya dalmış. Sabah vaktinde böyle. Yani tam yatmamış, bir yaslanmış şöyle. O anda uykuya dalmış. Bak artık neresi artık namaz vakti geçecek, az kalmış böyle. Şeytan bunu uyandırıyor. Tak tak vuruyor böyle. Kalk diyor, namaz vakti geçecek. Uyan bakıyor. Sonra şeytanı anlıyor şeytanı. Allah Allah ya bir şeytan kaldı. Sağa da bakıyor. Neyse yıldızına bakıyor. Gerçekten geç kalmış namazı. Abdül alıyor böyle. Namazını kıldıktan sonra. Zikirle meşgulüken böyle İblis yine karşısına gülüyor. Ya İblis be diyor. Senin diyor amacın diye kötülük yapmak insanlar diyor böyle diye. Niye seni ben namaza kaldırdın? Gülüyor Selim'e. İlle söyle. Bırakmam diyor. İlle söyle. Niye seni namaza kaldırdın sen beni diyor. Gülüyor. Söyleyeyim o zaman diye vardım herhalde ben diye. Ben de bunun hesabını yaptım diye. Artı eksin yaptım bunu ben diye. Eğer ben namazı kaldırmasaydım, sen de uyanınca güneş doğmuş olsaydı diye içi yanar böyle diye. Artık günlerce diye böyle. İçin ısıtı ağlar diye namaz kılardın, kaza kılardın, kılardın böyle diyor. Hesap yaptım baktım diyor. Oo bunu geçirin sen bu sefer. İnsan bazen bir hayır yoluna şey yapar böylece. Mesela bir hayır yaptırır, onu ucu verir. Bak sen ne insansın bak, ne cömertsin böyle. Yani çok tehlikeli bir şeytan var. Çok tehlikeli, düşmanı. Çok tehlikeli böyle. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Mevlam buyuruyor Fussilet'te Ara Suresi'nde. Ve ma yenzeganneke. Ve ma yenzeganneke mine şeytani. Nezgun. Sana şeytan bir vesile gelse, dürtü gelse, şeytan da gelse gönlüne. Bir insan çok, insanla ilgili çok böyle konuşan, gülen, oyun hayata, yani toplumsal hayata yaşayan kişi böyle. Şeytan buna fazla vesile veremez, evham olur. Evham gelmez o zaman böyle. Evham genelde içe kapanık böyle. Vehim duygusu çok. Nedir vehim duygusu? Hep karamsar vehim duygusu böyle böyle. Mesela yolcusu var, yolda geliyor. Acaba kaza mı oldu? Eyvah saat geçti. Ne oldu? Hep kötümser. Karamsar olur bu şekilde. Bu şeytan konuşup duyar muhtemelen. Kalbinde muhtemelen böyle. Duyar bunları böylece. Hatta bir gün bir Allah'ın veli kulu, bir müşrikin Allah'ın veli kulu bir gün soruyor, talebelerine, müritlerine soruyor. Şeytan size vesile verse, işinize. Tabii şeytan kötü söylüyor böyle. Mesela Allah korusun işte ölümden sonra inkarı böyle, şunu inkar etmek falan verirse böyle ne yaparsınız? Diyorlar işte ayete, hadise bakarız, şeytan yenmeye çalışırız böyle. Ama şeytan diyor, bırakmaz mı? Diyor. Gene başka bir şey getirir bu sefer diyor. Gene öyle uğraşırız. Yazık yazık be diyor. Emri ondan geçecek diyor be diyor. Sonra gelmez ki bunu. Hatta bazı bana diyorlar, mesela bazı ihanlar diyorlar bana, şeytan ben ne yapayım bana? Kapı bunu. Tamam, bunun cevabını versen hemen başına getirir şeytan böyle. Çok güzel akıllı, bilinçli muhtemelen böyle. Onun o bize muhatap ona böyle böyle. Peki sen ne yaparsın diyorlar şimdi buna? Hocam sen ne yaparsın diyorlar. Şeytan bir köpek diyor. İt, köpek o böyle böyle diyor. Bir eve gittin diyor, gireceksin böyle diyor. Bahçesine baktın diyor, yürü yarı bir kurt köpeği diyor. Canavar gibi diyor, yürü diyor böyle. Gireceksin evi arkada işler diyor böyle diyor. Sen işin diyor, köpeği uğraşır mısın böyle diyor. Uğraşır mısın diyor. Ne yaparsın diye, hepsine bağırırsın diye. Hatta bunun başına gelmiş, benim başıma geldi diye böyle. Ben de evimizi bilen anlamını tam bilememiştim böyle diye. Yani manevi yönden, Allah'a sığmanın, bu iş sırrı çözememiştim. Bir gün diye böyle bir eve gittim diyor. Bir dostum vardı böyle diyor. Büyük bahçesi, köpeği de var bunun böyle diye, evi arka tarafta böyle diye. Baktım diyor, köpek bana saldırıyor diyor. Baktım onu bir sopardım oradan diyor böyle. Aldama diyor, sopadan korkmuyor köpek diyor. Beni yenecek bu şekilde diyor. Oradan bir şurayı geliyor diyor. Amca ne yapıyorsun? Yani bırakacağım ama köpek saldırıyor. Ya onu uğraşmasana be. Ev bağır, sevimiz bağır ev sahibine. Amca amca diye bir bağırıyor. O da diyor, it otu bakıyor. Koş diyor böyle. Giriyor. Ben de bu yanıma böyle. Şeyde it diyor, köpek. İnsana saldırıyor mu diyor. Uğraşmasın onu böyle diye. Uğraşmasın. Ne yaptı diye. Onu yaradığını sahipsiz. Onu sahibini sağlık böyle. Bak. Bak Melam veriyor. Size şeyata bir düstü verince fes'iz billah. Allah hemen böyle. İnne hüves semil alim. Allah semil alimdir. Allah bunu senin Allah'ın sınırını işitir. Allah bunu biliyor bu şeye böyle. Yani Mevlam bize bu şikayete uğraşın demiyor mu? Değil mi böyle? Mesela Mevlam emri diyor ayetin gibi böyle. Küffarla cihat edin. Bak cihat edin bu şey Allah yolunda. Şunu şunu yapmış şekilde. Mücahit olun ve cihat, cihat, cihat. Kur'an-ı Kerim'de çok fark ediyor. Hatta bunun şehitlik var. Ama şeytana gelince Mevlam diye bak diyor. Şeytan size dürtü evan verince uğraşmadan böyle. Hem bana sığınır. Tevsiyeti billah. Allah'a sığınır böyle. Esenizi billah. Bazıları bunu diyor. Bazıları esenizi billah daha makbul görüyorlar bu şey böyle. İstifal bağımından geliyor. Böyle sizin talep işin böyle. Allah'a sığınmak istiyorum ondan geliyor. Esenizi Allah'a sığınıyorum oluyor böyle. Yani elteci yüyle Allah. Allah gibi böyle. Esenizi billahi mineşşeytanirracim. Hem bu şekilde böylece. Hatta bir gün Peygamber Aleyhisselam oturmuş birkaç sahabesiyle beraber, yine tabi Müslümanlardan, sahabe tabi o, hepsi onlardan Medine'deki böyle, biri bir şeye kızmış. Kızmışlar bunu, kim kızmışlar bunu böyle, öfkeli, sinirli, muazzam böyle, duruyor, duramıyor böyle, şey yapıyor. Yani dedi ki yanındakilere, eğer bu da en özür desin, buna mı giderdin tamam bak böyle. Allah, şimdi şeytan ateşi yaratıldı, o bunu öfkeyi faydalanıyor. Üflüyor yani bunu. Üflüyor. Kırık da geliyor yani değil mi? Kırık da geliyor böyle, şeytan böyle. Euzubillahi mineşşeytanirracim bak. Euzubillahi mineşşeytanirracim oturuyor böyle. Bunu çok söylemek gerekir oturuyor böyle. Yani kızınca, öfkelenince, bir günah karşı yapınca böyle, şeytan bir dürtü verince, her ne olsa böyle, her ayetin böyle, hem bunu okumak gerekiyor böyle. Yine Mevlam buyuruyor Müminin Suresinde 97-98'e ve kur Rabbi euzubike. Ve kul Rabbi, ve kul yani söyle merhaba buyuruyor. Rabbi özü bir ke minel şeytan, Allah'ım sana sığınırım şeytan hemez altından, dürtülerinden sana sığınırım böyle. Ve özü bir ke bir en yatırın, onların yanında haz olmadan sana sığınırım. Yalnızsa çok yanına yakışamasınlar. Cin ol şeytan fark etmiyor böyle. Yani insan bunu da okursa ona şeytan yanına yakışamıyor. Mümin Suresi ayet 97-98. Mümin Suresi. Yalnız iki türlü şeytan muhtemelinde böyle. Biliyorsun Nas Suresi'nin sonunda geliyor böyle. Bilen cinneti ve Nas gibi okuluyor böyle bak. Kur'an'daki son iki kelime bundan oldu böyle. Allah insan kul enzü bir abi feak, kul enzü bir nas, meki nas diye geçiyor başta Allah'a sığınma. Neden? Bilen cinneti ve Nas. Cin şeytanında, insan şeytanında. Bir de insan şeytanları var. Yani şeytanlaşmış. Onun hiç hayır gelmez. Her zaman bunlar muhtemelen böyle. Tabii günümüz daha yaygın bunlar böyle. Sosyal medya olsun böyle, işte televizyon da olsun, radyo olsun, şurada olsun, burada olsun böyle. Ne yapalım böyle? Devamlı ve İslam aleyhinde muhtemelen böyle. Peygamber dışlama, Allah, Kur'an dışlama, şunu dışlama bu şekilde böylece. Hep sapıklı savunma. Savunma böyle. Bunlar da şeytan sınırlı bunlar böyle. Şimdi bakalım inşallah şeytan sonu olacak, şeytan sonu olacak, sonu ne olacak? Yaratılışı belli. Ve kâne şeytan lemmâ kudîr emrü. Ve kâne şeytan diyecek lemmâ kudîr emrü, iş tamamlanınca, hangi tamamlanınca? Mahşer hesap bitince. Mahşer hesap çekildi, şeytan öyle geldi. O da öldü, geberecek yani kıyam koparırken. Tekrar dirilecek. O da mahşere girecek. Hesaba çekilecek. Mahşedeki sorgulama bitince mahşer hakkında böyle. Ehli cennet cennete girdi. Allah bir oradan işte inşallah. Böyle. Yani hayatı en büyük bayram oldu. En mutluluk. Bir de ebedi mutluluk hani böyle. Hiç elemi kedir olmayan mutluluk. Yani giriş muhtemelen böyle. Yani saat geçtikten sonra, baştan sonra hülüken fiil cenne. Aramakan fırka cenne bak böyle. Ve başta peygamberler, tabi şehitler, sahabeler böyle, evliyalar böyle, Allah'ın salih kulları böyle, Allah'ın güzel kulları böyle bölük bölük böyle, yani mücahide ayrı böyle, şunu ayrı böyle, böyle namı ehli ayrı böyle, vuruk böylece. Cennete gelecek onu böyle. Yani Allah'ın hep sevdiği kulları böyle. Kadın erkeği böyle. Allah'ın sevdiği kulları hepsi onlar böyle. Ahlakları, ahlakı Muhammed'in muhtemelen böyle. Herkesin huyu, Peygamber ahlakı böyle böyle. Herkesin sesi Davud'u ses. Herkesin güzel Yusuf Alem sesi. Güzelliğini böyle böyle. Gelecekler böyle. Niye öne gelecekler? Artık kurtulup bir gereği yoktur böyle. Ne bekliyorlar? Ama kapalı yani kapıları muhtemelen. Veremiyorlar böyle. Kokusu geliyor ama böyle. Zaten cehennem kokusunu dünya alır bazı Allah'ın kulları muhtemelen böyle. Yani bir insan kendi Allah-u Teala vakfedebilirse kendi muhtemelen böyle. Yani şeytan evhamından kurtulabilirse kişi böyle. Gönlüne fazla bir şey getirmese gönlünü, o gönlü korursa. Ya Allah dostu diyor. Ben 30 sene diyor gönlüm kapısına bekçi kaptım diyor. Oraya bir şey girmemiş değil bak. Allah'tan başka bir şey. Neden diyorlar böyle? Öldüğüm zaman diyor herkes dönecek. Tek kalacağım mezarında. Bir Allah'ım kalacak başımda diyor. Öldüm kapısına gelin herhalde. İşte bunlar onun duyarlar muhtemelen. Güzel bir koku gelir ona muhtemelen. İva ederken bunlara böyle. O koku cennet kokusu vardır. Muazzam koku. Hiç çıkmazlar böyle. Yani evinde, işinde tabii. Yani hali değişmeyince. O makam düşmeyince ama böyle. Mesela evde o makamı aldı. Dışarı çıktı. Makam düştü ama değil böyle. Bir haram bak. Bir şey bak. Şu baltanın böylece. Gider tabii böyle. Şimdi gerek orada kapı açılsa da cenneti önce bir görsek. Gözleri görmediği bir güzellik ama bak. Ne kadar anlatılır cennet, anlatılamıyor kutlanan beri bak. Kulakların duymadığı, gözlerin görmediği, aklı, hayal, hatıra, kalbi, hatıra gelmeyen, yani hayal edemiyor insan cenneti. Başka bir alem, başka farklı hayat böyle. Ayet bu şekilde aşırı kaplamalıydı. Ve Fuhut Ebbab ya. Ebbab kapının çoğulu, babın kapı öyle. 8 kapısı anlatıyorlar. Aşırı olacak. Şeyh Rıdvan. Belki başı o. İblis değil tabii, kafir. Önce selam verecek. Şeyh bunu tertemiz geldiniz. Sonra Fethullah Halid. Fethullah'a. Buyurun bakalım. Buyurun bakalım. Halid ebedi kalıcı olmak üzere böyle. İlk olarak peygamber adım açamadım ben. İlk bakmadım böyle. Ve adım açıp böylece. Sağında Hazreti Sıddık, Hazreti Ömer Faruk, diğer sahabelere muhtemelen, işte, tabiine, etrafine, evliyoğlu, salih aldık olan böyle, arkasından böylece. O andaki o mutluluk, o huzur, ruh, gönül muhtemelen böyle. Kuş gibi böyle muhtemelen. Ölümsüz hayat, sonsuz bir hayatım böyle. Hiç sonu yok muhtemelen böyle. Bir de o hal hiç değişmeyecek ama. O muhtemelen böyle. Yani. İnsan, dünyada insan bazen çok bu şey sevinir. İnsan bazen mutlu bir tadar alır bir şey dünyada. Geçici de olur böyle. Bir tadar, o güzel hal alır böyle. Biraz sonra o mutlu dönüşür kedere, eleme. O halde de insan diyor böyle. Cennette kimse hali değişmiyor. Ebedi hal böyle. O mutlu böylece cennette. Tabii bir de bunun zıddı var şimdi. Ehli cehennem ve felikun fissair var böyle. Onlar ne yapacak? Onlar da cehenneme sevk edilir böyle. Onlar cehenneme sevk edilir. Mahşeden Allah korusun böyle. Elleri bağlanacak enselerine. Böyle vuracak onlara mahşede zabanelere. Huzuhu tutun bunları. İki zabane melek dağılır. Yürüme. Korkunç böyle. Canavar mıdır böyle? Korkunç şekil böyle. Merhameti yok, vermiş onlara bunu böyle. Merhamet olacak ki, huzur tutun bunu. Ve gullu ikiyle bana ön sesini muhtemelen. Ayrıca bunun zinciri, sümme cahim salli, atın bunu içine bakalım böyle. Böyle sürüklenerek muhtemelen böyle. İkiyle onu ensine bağlı, ayağında zincir, böyle ateşten zincir, 70 lira zincir deniyor böyle. Böyle sürüklenerek, açakla Cenab-ı Hak'a korkun. Yani dünya aldananlar, yani aldılar böyle. Yani sosyetikler, şunlar, bunlar değil mi? Böyle. Barlarda, pahamda, hakkı geçirenlere böyle artık. Dünyaya sığmayanlar, kıta arası gezenler, her gece başka bir zevk yapanlar böyle. Bunlar böyle. Din karşıtı yapanlar böyle. İslam düşmanı yapanlar böyle. Örtüye karşı, Kur'an'a karşı, şeriata karşı, buna karşı bu şekilde böylece. O efendim şu bu bir şekilde. Bilmem kimin izine gidiyorlar. O kim? Fani bir insan. Ölmüştü ben. O da canım canlı çamurdan. Orada pişmanlık muhteremdir. O andaki pişmanlık böyle. Oh, ondan ekim muhterem. Nasıl ağlama, figan muhterem böyle. Figan böyle böyle. Feryat muhterem böyle. Feryat muhterem böyle. Nasıl ağlama bu şekilde. Diyecek onlara cebaneler, dünyada ağlasanız keşke. Burada geçti Alman zamanı. Orada ağlasaydın dünyada. Tevbe etme Allah'a emanet böyle. Allah korusun ben de. Yani. Allah hem korusun, çok çok kusura, hem korusun. İşte muhtemelen oradan verdi. Allah korusun ben de. Şimdi tabii iblis cinler girecek cehenneme. Onu girecek, cehenneme girecek, cinler girecekler. Şimdi iblis de girecek. Diyecek ki girince zaman yurtunu çıkaracak bir dağ tepesine. Dağda da tepe var mı? Cehennemde ateşten. Yani dağ ısısı fazla her böyle. Dağ ateş en fazla bir yerde. Tepe. Başına bir kül alacak demirden. Ateşten sıcak. Cehennem ateşten pişmiş, kızarmış. Demir matematik böyle. Asmalık böyle. Beyni karışık böyle matematik böyle. Ayaklarına zincir, elleri bağlanmış. Çıkana bir tepe çıkana böyle. Niye? Herkes görsün diye muhtemelen böyle. İnsan onu görünce başta onun için saldırmaya, bağırmaya, çağırmaya tabi böyle. Ay sen beni aldattın, sen beni yoldan çıkardın, sen beni baştan çıkardın, sen beni ahlakımı bozdun, sen beni şöyle yaptın, inancımı bozdun, bağırmaya. Yok, o da diyor ki şeytan bunlara, innal vaadeki vaad hakkı. Allah dünyada vaad etti, hakkı vaad etti, hak, Allah'ın vaadi hak çıktı, bak çıktı bak. Allah'ın vaadi hak, hak çıktı böyle bak. Bak, böyle ölüm var buyurdu böyle. Kabir var, kefen var, tabut var, mezar var. Ya. Kabir azabı var, kabirden kalkış var, su var, mahşer var. Sırat köprüsü var, Mevlam buyurdu. Bak Mevlam hep vaat çıktı böyle. Ve vaat döküm, ben de size vaat ettim. Ve ahiret diyorum. Ama ben kuvvet diyorum, durmadım vaadimde bak, duramadım ben böyle. Ben size Allah'ı inkar ettim aşağıya böyle. Ya kim görmüş genç mi? Dedim bu şekilde. Ve kâneliği aleyküm min sultanin. Ne diyor bak şimdi? O an bana şey mi bak böyle? Benim elinde bir sal yok saltanat. Ve mali aleyküm min sultanin. Sultan bırak. Bir güç, kuvvetim yok benim size böyle. Yani ben size zorla çıkarmıyor hakkımdan ama bak. Bak, bak. Yani kimse zorlamadım. Yani şeytan bu gücü yok bak böyle. Bu hamle. Yani şeytan çarpmış, hayır çarpmamış böyle. Tamam böyle. Yani şeytanın bir başarı yok. Kimseye yönünü değiştiremez, gözün ona kuvvet yetmez. İlla en devam tüküm. Ancak bizi davet ettim. Ayet-i Kerim hakkından beri. İbrahim suresinde ayet-i kerime. Ayet-i kerime. İlla en devam tüküm. Ancak bizi davet çağırdım, kendimi çağırdım mesela böyle. Gösterdim mesela bu kalbimize. Fesizeptim niye? Siz hemen benim davetim koştunuz böyle. Namaza giderken alır namazdan düğünün salına götürürüm tam bir. İçkiye götürür, kumara götürür, namazı terk ettirir, şunu terk ettirir böylece. Vurur kur dök böyle. Harama insana götürür Allah korusun böyle. Mesela bir evliliğe vardı, varmış, adı Bersisa, ona bir şeyden kaldırır muhtemelen bak. İmansı gitti. Bak, evliliğe o makamdayken Bersisa, imansı gitti Allah korusun böyle. Böyle. Ancak peygamberlere makamı sabit muhtemelen bak, peygamberlere böyle. Hatta sahabe bir olsun, gerektiğini fiil edelim muhtemelen. Mesela Salebe vardır sahabeden Salebe. Ya. Münafık Allah'a koyduk tembelle. Zekatını bile vermedi bu tembelle. Vermedi böyle. Bak sahabeyken böylece. Onun için ancak bir tek peygamberlerin imanı kesin ona bakalım sahabe tembelle. İster de müşteri kamil olsun o anda böyle. İster de bir zat olsun ne olsun böylece. Ne sonra belli değil mi? Yani ben kurtaracak falan kurtaramaz. Kesin ki ne olacak? Dedi ki ancak ben seni davet ettim. Çağırdım. Mesele verdim mesele böyle. Fela telumuni. Şimdi beni levh etmeyin. Beni kınamayın. Bana bağırıp çağırmayın şimdi benim için böyle. Ürün enfes ekim. Kendi nefsine kızınız be bakalım. Kendi kızın böyle. Allah size akıl verdi. Allah size fikir verdi. Rabbim size peygamber gönderdi. Kitap gönderdi. Rabbim size ulema gönderdi. Rabbim yarattığı şu evren denge düzeniyle Allah kudretini size gösterip kudretini verir. Bütün bunları gördünüz. Ne yaptı? Onları terk ettiniz. Benim bir fısıltıma kalmıyor. Onu aldandınız. Ve ene bir müsri hüküm. Ben artık bugün sizi kurtaramam sizi. Ve ama ene bir müsri de beni yardım edemezsin, kurtaramazsın böyle böyle. Dedi ki onda o zaman kafirler, şey, günahkarlar, bakacaklar şey, İman edenler peygamberle şeva etti, kurtardı, seni kurtardı değil mi şey o zaman dedim böyle be. Ben de kurtaramam böyle be. Yok dedim şey böyle böyle. Yani dünyada benim bir saltanım, yok gücüm yoktu. Ancak bir kalbimizi ilham vesile verdim böyle. Vesile verdim. O aldığını bu şekilde böylece. işte elden gelene kadar muhtemelen cemaatine böyle evzü billahi unutmayın bunu işte böyle. Onun için namaz, Kur'an başta okunuyor böyle. Her namazda bu başta okunuyor bu şekilde. Yani bunun dışında da böyle. Bakın böyle. Yani bunu söylerken yaşamak yani. Nasıl? Ne diyorsun sen? Evzü billahi Allah'a sığınıyorum bak. Evzü billahi Allah'a sığınıyorum böyle. O anda bu kişi Allah'a sığınacak ama. Neden? Şeytan görünmüyor muhtemelen böyle. Ayet-i Kerim var böyle. O bizi görüyor. Görüyor muhtemelen şeytan böyle. Yani gizli düşman. Görünmeyen düşman daha tehlikeli muhtemelen böyle. Bir şeytanı göremiyoruz. Ne gerekiyor? Onu görene sığınma. Onu yaratana sığınma muhtemelen böyle. Evzü billahi Allah'a sığınırım. Beni şeytan raşiyem böyle. Bunu arada söylemek gerekiyor muhtemelen böyle. Söylemek gerekiyor. Namazda başlarken de güzel söylesek o zaman şeytan fazla vesile vermez muhtemelen böyle. Efendim işte okurken namazda gene verir mi? Verir mi? Muhtemelen. Neye? Dil okuyor. Kalp gafil ama namazda. Evet namaz değil ama muhtemelen. Elhamdülillah mağlukü yehramızda okuyor ama akıl fikri başka muhtemelen böyle. Şeytan dile şey yapmıyor ki tutmuyor ki. Kalp muhtemelen böyle. Tutmuyor böylece. Allah şeytan korusun muhtemelen. Üçümden inşallah. Lillahi Teala Fatiha.